Expert. Twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 sierpnia, minęła 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Twarde lądowanie śmigłowca wojskowego z bazy w Inowrocławiu. Żadnemu z żołnierzy nic się nie stało. Mariusz Muszyński nie pojawił się przed KRS-em. Rada przepytuje kandydatów do Sądu Najwyższego. Brytyjski rząd domaga się od Rosji zwolnienia ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa. Wojskowy śmigłowiec Mi-2 uderzył w ziemię. Nikt z załogi nie ucierpiał. Incydent wydarzył się po 19 nieopodal bazy lotniczej w Inowrocławiu, informuje zastępca rzecznika dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Marek Pawlak. To był normalny lot szkolny. Odbywał się on na terenie lotniska 56. Bazy Lotniczej w Latkowie koło Inowrocławia. Podczas lądowania nastąpiło twarde przyziemienie. Śmigłowiec się przewrócił. Piloci wyszli o własnych siłach i służby lotniskowe zabezpieczyły śmigłowiec i miejsce zdarzenia. Piloci zostali przetransportowani do szpitala na rutynowe badania. Okoliczności i przyczyny tego wypadku wyjaśni specjalnie powołana komisja. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński nie stawił się dziś przed zespołem KRS, jednym z czterech, które przesłuchują kandydatów do Sądu Najwyższego. Obecność nie jest konieczna, służy osobistej prezentacji, skomentowali nieobecność wiceprzewodniczący KRS-u Wiesław Johan i poseł Stanisław Piotrowicz z PiS-u. W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Do objęcia są 44 wakaty. Zgłosiło się blisko 200 chętnych i wysłuchania mają zakończyć się jutro. Kanclerz Niemiec wybiera się na początku września do Paryża, podaje AFP, powołując się na informacje z Pałacu Elizejskiego. Angela Merkel ma odwiedzić prezydenta Emmanuela Macrona. Nie jest jeszcze znana dokładna data spotkania oraz tematy, zauważa DPA. Niemiecka agencja podkreśla, że rząd w Berlinie dotychczas nie potwierdził, że do takiego spotkania dojdzie. 19 i 20 września w Salzburgu w Austrii zaplanowano nieformalny szczyt Unii Europejskiej. Życiu Ołeha Sencowa grozi niebezpieczeństwo. Domagamy się jego natychmiastowego wypuszczenia, apeluje do władz Rosji rząd w Londynie. Mija 100 dni, od kiedy ukraiński reżyser skazany w Rosji na 20 lat pozbawienia wolności rozpoczął głodówkę. Żąda zwolnienia wszystkich Ukraińców więzionych w Rosji z powodów politycznych. Z Londynu Adam Dąbrowski. Jesteśmy skrajnie zaniepokojeni stanem zdrowia pana Sencowa i tym, jak traktują go rosyjskie władze, pisze w oświadczeniu sir Alan Duncan, sekretarz stanu do spraw Europy i Ameryk w brytyjskim MSZ. I podkreśla, zatrzymanie dysydenta nastąpiło po tym, jak w pokojowy sposób wyraził sprzeciw wobec, tu cytat, nielegalnej aneksji Krymu. Skazano go na podstawie sfabrykowanych oskarżeń o terroryzm, czytamy w oświadczeniu. Oświadczeniu upominającym się też o około 70 innych osób nazwanych przez brytyjski rząd wprost ukraińskimi więźniami politycznymi. Londyn domaga się, by Rosja dała Ukraińcom i organizacjom humanitarnym nieograniczony dostęp do Sencowa, a także do Władimira Bałucha, innego więźnia prowadzącego podobny protest. Ich życie jest zagrożone, alarmuje brytyjski rząd. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Noc bez deszczu, jutro też nigdzie nie będzie padać. Wróci słoneczna aura i wyższe temperatury. W Opolu, Wrocławiu i Szczecinie będzie nawet 29 stopni. W Katowicach 27, w Łodzi i Kielcach 26, w Warszawie 25, w Bydgoszczy i Gdańsku 24, w Olsztynie i Białymstoku 22, a w Suwałkach 21. W Suwałkach też chłodna najbliższa noc, tam tylko 7 stopni. W centrum 12-13, a najcieplejsza ta noc będzie na południu w Krakowie i Katowicach na termometrach 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, sprzedawca prądu i gazu, mecenas edukacji patriotycznej. Historie jak z książki. Marek Strymecki, dobry wieczór Państwu. 21 sierpnia 1968 roku, równo 50 lat temu, wojska sowieckie, a wraz z nimi podległe im wojska polskie, a także narodowskie, węgierskie i bułgarskie, wkroczyły do Czechosłowacji. Kto był wtedy nastolatkiem, ten może pamięta, co mówiono nam w szkole na temat wydarzeń w burzliwym 1968 roku. Najpierw, pamiętacie Państwo, marzec. Tam byli wandale, nieroby, wichrzyciele i zbałamuceni studenci. Przez kogo zbałamuceni dokładnie nie wyjaśniano, albo po prostu już nie pamiętam. I teraz ten sierpień 68, bratnią Czechosłowację chcą nam wyrwać z obozu pokoju i przyjaźni Niemcy, oczywiście Niemcy z RFN-u. To wyjaśnienie zapamiętałem. W domu na temat wydarzeń w Czechosłowacji w 68 mówiono trochę inaczej niż w szkole. Biedni byli ci nasi nauczyciele z gadaniem bzdur. 50 lat temu agresja na Czechosłowację z udziałem niestety Wojska Polskiego. O innych wydarzeniach, także tych sprzed 100 lat, powie teraz Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 154 lata temu w Genewie podpisano konwencję o polepszeniu losu rannych w armiach czynnych. Na jej mocy symbol Czerwonego Krzyża został prawnie uznany za znak ochronny Wojskowej Służby Zdrowia. 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie przedstawiciele dwóch totalitarnych mocarstw, minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow, podpisali w obecności Stalina sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym zawierającym rozgraniczenie stref interesów w Europie Środkowej i Wschodniej, oznaczające faktyczny rozbiór Polski. 20 sierpnia 1944 roku powstańcy zdobyli gmach Pasty przy ulicy Zielnej. W budynku Pasty krzyżowały się wszystkie połączenia telefoniczne Berlina z okupacyjnymi władzami, a także całym frontem wschodnim. Zdobycie gmachu miało dla powstańców znaczenie symboliczne i strategiczne. Poza zdobyciem Pasty batalion Kiliński wsławił się także zdobyciem Poczty Głównej. Oto fragment wspomnień z odbicia budynku poczty jednego z członków batalionu, profesora Witolda Kierzuna. No i tam nas była trójka, co robić, prawda? Jesteśmy na terenie poczty sami, prawda? Ja jestem z pistoletem maszynowym, tam dwóch moich kolegów tylko z pistoletami. No i ja mówię zaraz, no to ja wobec tego ja pójdę wyjście na Warecko, co tam jest, no a wy tutaj idźcie na klatkę schodową, prawda? Ja wychodzę i tam drzwi są i słyszę za drzwiami głosy niemieckie, ale nie było klamki, tylko była taka galka, więc ja kopię tą galkę, wskakuję, a tam, jak potem okazało się, 14 Niemców. 69 lat temu wszedł w życie traktat północnoatlantycki, podpisany 4 kwietnia 1949 roku. Na jego podstawie powstała Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, w skrócie NATO. 20 sierpnia 1968 roku doszło do interwencji sił zbrojnych Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Inwazja miała na celu zatrzymanie politycznych reform liberalizacji zwanej Praską Wiosną, forsowanej przez Aleksandra Dubečka. Reformy zostały skutecznie zatrzymane, a wzmocniona została władza Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Operacja o kryptonimie Dunaj uważana jest za największą operację wojskową w historii Europy po II wojnie światowej. 20 sierpnia 1980 roku 64 intelektualistów wystosowało apel do władz o rozpoczęcie rozmów z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym na Wybrzeżu. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Następnego dnia apel podpisało 200 osób, a do strajku dołączyły się kolejne przedsiębiorstwa. Podpisany apel przywieźli do Stoczni Gdańskiej Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiecki. 100 lat temu. 22 sierpnia dziennik Górnoślązak opublikował artykuł zatytułowany Polska Ludowa. Że przyszła Polska przede wszystkim będzie Polską Ludową, to jest dziś całkiem oczywiste. Stanowiąc przeważającą część narodu, lud rolny w miarę wznoszenia się poziomu jego uspołeczniania i oświaty siłą rzeczy stanie się czynnikiem olbrzymiej wagi w życiu państwa, w którym będzie miał głos przeważający. Idzie więc tylko o to, jaki to będzie głos. Od tego zależy w dużym stopniu spokojne jutro Polski. Na kolejnych stronach Górnoślązak informował m.in. o wydawaniu kart na żywność. Dzisiaj i w jutrzejszy czwartek po południu od godziny 2 do 5 wydaje się w urzędach karty na chleb, mięso i dodatkowe karty dla dzieci. Przy odbiorze kart wykazać się trzeba osobną kartą wykazową. Dzieciom niżej lat 14 karty na żywność urzędy te nie wręczają. Ceny na mąkę od 19 sierpnia począwszy są następujące. Funt mąki żytniej 26 feningów, pszennej 28 feningów, jęczmiennej 32. Na osobę wyznaczono namiastkę krochmalu za 25 feningów, pół funta proszku do prania, 3 kostki na zupę po 10 feningów, jedno jajo za 35 feningów i pół funta marmelady. Tajemnic ciemnych, gdzie zakwitłaś jak kwiat. Sam idę wzdłuż okien i bram, aż znajdę ciebie spowitą w mrok i ośni mnie twój jasny wzrok. Cicha noc, blask księżyca, który znikł, i ja, i ty, i więcej nic. Noc, ciepło twych wilgotnych warg, ciężar ciała umych bark i dwojga serc stłumiony krzyk. Jesteś, nie wiem, lecz znam to uczucie tam w sercu na dnie, gdy ciebie tak blisko mam i tulisz mnie. Noc, prowadź mnie w tę ciemną noc, spiesz się zanim wstanie dzień i zniknę ci jak błędny cień. Thank you. jesteś, nie wiem, lecz znam to uczucie tam w sercu na dnie. Gdy ciebie tak blisko mam i tulisz mnie. Noc, prowadź mnie w tę ciemną noc. Spiesz się, zanim stanie dzień i zniknę ci jak błędny cień. Historie jak z książki. Dosłownie kilkanaście dni temu, bo 2 sierpnia obchodziliśmy 75. rocznicę powstania w Treblince. To jedno z takich niesamowitych zdarzeń w czasie II wojny światowej i w historii obozów zagłady. Michał Wójcik napisał książkę Treblinka 43, Bunt w fabryce śmierci. Właśnie o tym. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Michał Wójcik nie po raz pierwszy pisze o II wojnie światowej, ani też o obozach zagłady, bo była ta słynna książka pani Posmysz. Wywiad z rzeka z Zofią Posmysz. Zofią Posmysz. Jak jestem przy Oświęcimie, to od razu takie pytanie jest. Treblinka jakby, mówiąc takim kolokwialnym jakby językiem, ma mniejszy, gorszy PR. Straszne sformułowanie. No tak, ona jest taka na uboczu, prawda? Tak na uboczu też naszej pamięci. Rzeczywiście to miejsce, no, paradoksalnie mówiąc, tak jak chcieli Niemcy. To jest tak ukryte, niby blisko Warszawy, prawda? 80 km prostej linii, 120 km drogą czy torami kolejowymi, bo akurat w kontekście Treblinki tory były ważne. Ale tak za górami, za lasami, ukryta w tych szuwarach, otoczona bagnami, znikła z naszego horyzontu, z takiego imaginarium polskiego. No a rzeczywiście, jak mówimy zagłada, myślimy obozy II wojny światowej, Auschwitz. Pierwszy, prawda? Tak, to jest ten pierwszy. A tam obóz. Niewiele mniej ludzi zginęło, przecież do końca nie wiadomo ile, ale są to ciężkie tysiące. Treblinka jest największym cmentarzem polskich obywateli w ogóle. Zresztą to jest wstrząsające miejsce, no kto tam był, to wie. Miejsce, gdzie dzisiaj stoją ten las kamieni, te głazy, które idą donikąd, ten wstrząsający pomnik zagłady, jest na takim pagórku, to jest nienaturalny pagórek, bo tak naprawdę człowiek, jak tam stoi, to sobie uświadamia, że stoi na górze trupów. 912 tysięcy ludzi, no tyle historycy na razie ustalili, że było ofiar. Jeszcze po wojnie kolejarze, którzy koordynowali, polscy kolejarze, którzy byli w AK i jakby spisywali transporty, wagony, próbowali jakoś dokumentować to zbrodnię, doliczyli się 1 400 000. No być może to jest liczba przesadzona, ale jakie to ma znaczenie, 900 tysięcy, milion. To jest straszne, to jest piekło, to jest koniec, miejsce końca. I rzeczywiście ma szansę, to jest takie, tak jakby na uboczu. Tam trzeba specjalnie pojechać, żeby sobie uświadomić też tą ciszę. A kto nie był, to powiedzmy od razu, tam nie ma muzeum, jak w Oświęcimiu, prawda? Tak, tak. Które jest takim... Czekamy na to muzeum. Taką tam pamięcią, bo są zostały te obozy, fragmenty krematoriów. Tam nic. Tam tego nie ma. Tym bardziej to jest dramatyczne. Jest ten las kamieni wstrząsający, ale rzeczywiście przecież Treblinka zaraz po buncie, zaraz po powstaniu, które wybuchło właśnie 2 sierpnia 1943 roku, jeszcze przyjęła 2-3 transporty, zginęło tam 10 tysięcy ludzi jeszcze na dokładkę i później teren został zaorany, zasiany łubinem, tam został osadzony jeden wachman ukraiński jako rolnik, aby strzec tego terenu przed archeologami miejscowymi. I tak doczekał 1945 roku przyjścia Armii Czerwonej w takim już zagajniczku, bo tam już wyrosły drzewa. No rzeczywiście taki teren, gdzie nie ma nim nic. Te wykopaliska archeologiczne 2 lata temu zaczęły wydobywać te artefakty na światło dzienne. Kawałki cegieł, kafle z komory gazowej. Treblinka była obozem przeznaczonym dla Żydów, prawda? Tylko i wyłącznie. To, tym się... Treblinka 2. Bo Treblinka 1, tak obok, 3 kilometry obok, to jest obóz pracy. Tam trafiali Polacy. Między zupełnie inna skala. I jak to się stało? Pan dochodzi gdzieś w tej książce oczywiście, bo książka ma rodzaj takiego reportażu, gdzie poznajemy Treblinkę przez konkretne postaci. Postaci, które udało się im nie od razu być zagazowanymi, bo przypomnijmy, ta historia wygląda w ten sposób, że każdy transport kolejny większość natychmiast dojdzie do zagazowania. 99,9% ludzi zostali po 15 minutach od wyjścia z wagonu. A ta reszta pracuje, prawda? A reszta, ale też nie żyją dłużej niż 3 tygodnie przeważnie. Tak, to jest przeciętny ten okres życia wyselekcjonowanych na rampie więźniów, niewolników, którzy mają obsługiwać tą machinę, tą fabrykę gigantyczną, perfekcyjnie działającą machinę śmierci. Oni no, albo wariują, albo umierają, albo zostają dobici, zastrzeleni, albo przekraczają ten Rubikon swoich możliwości psychicznych, fizycznych, żyją dłużej. I właśnie ci w gronie tych niewolników, którzy pracowali tam dłużej, no zrodził się ten pomysł na bunt. Oni opracowali, perfekcyjnie opracowali wymyślili ten misterny plan buntu, przechwycenia władzy w tym obozie, no i tej gigantycznej ucieczki. No to była fenomenalnie skoordynowana akcja. Jedyne zwycięstwo tak naprawdę. No w polskim kalendarzu historycznym mamy miejsce tylko na jeden sierpniowy bunt, na jedno powstanie, prawda, powstanie warszawskie. Tymczasem 2 sierpnia wybuchło zwycięskie powstanie. Właśnie to jest fenomen, no też smutny fenomen zapomnienia, że my o tym nie pamiętamy, a 2 sierpnia miało miejsce zwycięskie powstanie w obozie zagłady. No coś nieprawdopodobnego. Dosyć dokładnie możemy śledzić, jak wyglądało życie w Treblince, jak zachowywali się ludzie, jakie były relacje. Bardzo dokładnie. To mówię, ja wyglądałem jak reportaż. I z czego pan to nanizał? Jak pan to utkał? Szczęśliwie ocalało 85... Znaczy, my wiemy o 85, zachowały się ich nazwiska, wiemy. 85 osób, które przeżyły i powstanie, później kilka miesięcy, ponad rok, to ponad 2 lata, i przeżyły II wojnę światową i większość z tych ludzi, z tych ocaleńców, uczestników tego buntu i tej ucieczki, zostawiło swoje narracje, swoje relacje. One są zdeponowane w IPN-ie albo w Żydowskim Instytucie Historycznym. Są takie krótkie relacje spisywane w 1945-1946 roku. Część z nich po wojnie, nawet w 2000. Ostatnia relacja jest sprzed kilku lat Jechiela Reichmana, wstrząsające zupełnie. No, zostawiło książki. No, Samuel Willenberg, słynna książka Bunt w Treblince, ostatni żyjący, już nie żyje, 2 lata temu zmarł, ale ostatni to był ostatni żyjący uczestnik tego buntu. Zeznanie w Norymberdze, prawda? On chyba, nie wiem czy w Norymberdze, on w procesach SS-manów na pewno zeznawał. Wiernik, też autor wstrząsających wspomnień. Również Ryszard Glazar, taki czeski uczestnik tego buntu. Pamiętajmy, że tam byli też czescy Żydzi i oni właśnie byli żołnierze armii czeskiej z byłymi żołnierzami armii polskiej, bo ci Żydzi służyli po prostu w wojsku, nawet w 1939 roku w wojnie z Niemcami, to oni stworzyli jakby ten komitet organizacyjny, to jądro, tą kadrówkę, która później tworzyła coraz szersze kręgi konspiracji i oni wywołali ten bunt i to powstanie. Udało się panu napisać, znakomicie myślę, pokazać jak człowiek, więzień, przestawał być i człowiekiem, i więźniem tak naprawdę przestawał być. Bo w ogóle był nikim. To popisuje pan parę zachowań. Trupy na urlopie przecież, prawda? Że ci ludzie powinni zginąć od razu. Tak. A później tak, tu rzeczywiście poruszyłeś pewną ważną rzecz. W ich psychice musi się coś zmienić, żeby dorosnąć do takiego momentu, że... Ich oprawców. I ofiar, i oprawców. Tak. O oprawcach za sekundkę, mam nadzieję, jeszcze porozmawiamy, ale u tych więźniów rzeczywiście dzieje się coś takiego, że z tej obojętności, pamiętajmy, że oni wychodzą z transportu, który przyjechał do Treblinki, w ułamku sekundy są rozdzielani od swoich rodzin, matek, ojców, sióstr, braci, córek, dzieci. Reszta rodziny ginie po 15 minutach. Nie, oni jeszcze tego nie wiedzą, bo oni dopiero w tym szoku są wyselekcjonowani, są pobici i mają sortować rzeczy po tych gazowanych właśnie ludziach. Jeszcze tego nie wiedzą. Dopiero wieczorem oni sobie uświadamiają, że właśnie odprowadzili na śmierć swoich najbliższych. Jest ten szok, kilka dni mija i oni się zmieniają w takie maszyny zemsty. To jest bardzo ważne, bo to w zasadzie to w pamiętnikach widać, jak oni się zmieniają w takie zombie, które no, myślą tylko i wyłącznie, jak się zemścić na tych oprawcach. A skoro przy oprawcach jesteśmy, oni też przechodzą metamorfozę, bo ci SS-mani są wyselekcjonowani z terenu całej III Rzeszy. No to są monstra przecież, to są diabły, to są straszni ludzie, wyselekcjonowani. I oni są skierowani do tej Treblinki, żeby jakby no, opiekować się, zarządzać fabryką śmierci, gdzie się codziennie od 10 do 17 tysięcy ludzi morduje. Hurtowo, fabrycznie, to jest jak taśma. I oni też to muszą wytrzymać. czyli no, piją alkohol, no, są zwierzętami w mundurach oczywiście, no ale opisuje jeden przypadek właśnie, że jeden Niemiec zwariował. SS-man, prawda? Dziwne. Szkolony w końcu. Był szkolony do tego, żeby tak mordować. To był ekspastor, duchowny, który nagle znalazł, no trafił do Treblinki, mordował i w któregoś dnia przechodząc po terenie obozu pod nogami znalazł kawałeczek kartki. No bo tam przecież Niemcy palili to wszystko, co Żydzi przywozili. Muzycy swoje partytury, pisarze swoje manuskrypty. No tam było miliony ton różnych, no miliony ton, tysiące ton różnych rzeczy, skarbów, które ludzie przywieźli. I jakiś świstek papieru zaczął czytać, nie znał hebrajskiego, ale wywołał, znalazł jakiegoś więźnia. I między nimi doszło do jakiegoś dziwnego takiego... perwersyjnego porozumienia kata z ofiarą. Ofiarował mu, znaczy dał mu ten świstek i prosił go o przeczytanie, co to jest. To był psalm, jakiś psalm żydowski. I nagle w tym SS-manie coś się stało. Stał się tak okrutny, że został wycofany, wyrzucony z pracy przez innych SS-manów, bo przeginał, znaczy był zbyt okrutny. Wydawało mi się, że powinno może być odwrotnie. Odwrotnie, na przykład, prawda? Ale u niego zadziałało to tak, że on zaczął wydłubywać ludziom oczy. No, zwariował, były duchowny, oszalał. Tych postaw dziwnych tutaj pan trochę opisuje. Jedną z nich tylko powiem. Pamiętam, jak pan z książki i pana, w którymś momencie ci Żydzi pracujący wystosowali apel, pismo do władz z obozu, aby mogli zabijać ich Żydów, tylko Niemcy, nie Ukraińcy. Tak, to jest w ogóle nie... A przerwie będziemy dalej o tym mówić. Byś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba. I szliśmy razem, ale nie tak. Przebacz. Ja jeszcze długo, rok albo dwa, potem zapomnę. Teraz, gdy boli, teraz, gdy trwa, dzwonię po dzwonne. A tobie, miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali? Miłość niewielka, płachy jej zgon i idziesz dalej. Troskę i pieśń, ciebie już nie mam. Muszę im ufać, muszę je nieść, pisać poemat. Cóż mam od życia, chyba już wiesz, czujna i płocha. Tylko ten smutek, tylko ten wiersz, który mnie kocha. Michał Wójcik jest gościem dzisiaj naszego programu Historia jak z książki. Treblinka 43, Bunt w fabryce śmierci. To taki duży reportaż, który Michał Wójcik napisał. Do przerwy mówiliśmy o tym, przygotowaliśmy grunt pod tę ucieczkę, pod to powstanie. 2 sierpnia 1557. Więźniowie oczywiście nie mieli zegarków. Tam był, Treblinka była też makietą, prawda? Tam był dworzec wymyślony, makieta taka replika dworca postawiona po to, żeby oszukiwać przyjezdnych, że wszystko jest w porządku. I tam był taki zegar, który wskazywał godzinę 6. Wymalowane, wskazówki były wymalowane. Także dla tych 99,9 ludzi, tego miliona osób, życie kończyło się o tej godzinie 6, a dlatego ułamka procenta zaczynało się. No, życie, coś na pograniczu życia i śmierci. Nie było czasu w związku z tym, bo ten zegar stał. No ale ktoś przeszmuglował jakiś zegarek i 2 sierpnia o 15.57, bo z tego zegarka oni to wiedzieli, wybuchł ten bunt, przygotowany wcześniej od wielu miesięcy, ten misterny plan utkany, jak w piekle zorganizować bunt. Ta pomoc szła z zewnątrz też, prawda? Nie szła. To jest właśnie nic. Mit pomocy Treblince przez lokalną partyzantkę powstał dopiero w 1969 roku. Wiadomo dlaczego. Na fali hecy antysemickiej zbowidowcy, moczarowcy, propaganda Moczara wymyśliła coś takiego, aby dać odpór pojawiającym się za granicą antytakim polskim. Ale przechodzimy do prawdy. Takim no, sygnałom wymyślono takie polsko-żydowskie powstanie, akosko-żydowskie powstanie. No ale to jest nieprawda, wyssane z palca relacje tego nie potwierdzają. Żydzi sami opracowali ten plan. Tak jak wspomniałem, to byli też żołnierze Armii Polskiej, więc wiedzieli, jak to zrobić. Umówili się, ten komitet organizacyjny, ta kadrówka umówiła się, że w którymś momencie nie wolno już organizować ucieczek, bo za ucieczkę są dziesiątkowani pozostali. Bo wcześniej były takie indywidualne. Tak, mnóstwo. Bardzo dużo ludzi uciekło z Treblinki. Udawało się. Druty nie były pod napięciem. Można było uciec. Ale wtedy za karę mordowani byli ci, którzy zostali. Więc umówili się, że powstanie ma sens, jeżeli uciekną wszyscy. 800 ludzi. 800 ludzi. Trzeba wymyśleć sposób, jak przechwycić władzę, opanować tych 30 esesmanów i 120 tam 100 wachmanów ukraińskich, odebrać im broń, sparaliżować ich moce, no przeciąć łączność tak, żeby obława nie nadeszła, odsiecz i uciec. No i to się w wielu aspektach udało. To znaczy nie udało się przeciąć łączy telefonicznych, telegraficznych, więc ta obława i ta odsiecz nadeszła, ta obława się zaczęła. No ale udało się podpalić Treblinkę w ułamku sekundy w zasadzie. To wszystko było dobrze przygotowane. Udało się włamać wcześniej do arsenału, wyciągnąć granaty, karabiny. Udało się przechwycić z wieżyczki ciężkie karabiny, nawet uruchomić coś w rodzaju czołgu, czy takiego wozu pancernego, który tam stał. Miał lufę skierowaną w stronę bramy. Czescy mechanicy dopadli do tego czołgu i z tego działa, które tam było, takiego ciężkiego karabinu maszynowego, cieli po prostu jak sekatorem zabudowania, między innymi komendanturę. Komendant Treblinki był kompletnie pijany tego dnia, że wytoczył często się. Pijany, zdaje się. Że był codziennie pijany, tak. No, i dawał sobie jakoś psychicznie pewną radę w ten sposób, że się po prostu zalewał. Że SS-mani tego dnia byli pijani, bo to był poniedziałek. To znaczy dzień wcześniej był dzień wolny od pracy. Część załogi poszła się kąpać, wykąpać tego kaca do Bugu, więc zostało ich mniej. I no, to sprzyjało oczywiście i decyzji, i samej akcji. No i komendant nie był w stanie koordynować walki z tymi powstańcami, więc on się zatoczył z powrotem i przeżył dzięki temu, nie został zabity. Zresztą nie wiemy dokładnie, ile było ofiar po stronie niemiecko-ukraińskiej. Prawdopodobnie żaden SS-man nie został zabity, bo gdyby został, zostałaby uruchomione pewna taka procedura w łonie SS, takie śledztwo, jak do tego doszło, że ginie SS-man. No i oczywiście sygnał o powstaniu w Treblince doszedłby do Berlina, jako afera. A nic takiego się chyba nie stało, bo Odilo Globocnik, czy koordynator akcji Reinhardt w tym rejonie, no ocalił skórę. Komendant Stangl został awansowany po powstaniu w Treblince. Wyjechał do Triestu, łącznie z innymi SS-manami. Także w zasadzie nic się nie stało. Sprawa została przykryta, przyciszona i po dwóch miesiącach Treblinka została zaorana. Zniszczona, zaorana, zasiana łubinem. Cichosza, żeby nie było. Co z tymi, którzy uciekli? Wszyscy uciekali jak się dało, w lewo, w prawo. Na szczęście dookoła są bagna, mokradła, moczydła. Można się było gdzieś ukryć w tych trzcinach, no bo obława była kolosalna. Część doszła do Warszawy, no w mieście łatwiej się ukryć. Część znalazła schronienie u Polaków. No, Polacy się zachowali i dobrze, i źle, no zależy kto. No, te wspomnienia są wstrząsające pod tym kątem. Są haniebne zachowania i są wstrząsająco wspaniałe zachowanie. Jechiel Reichmann, taki uczestnik tego buntu w 1945 roku. Jeden z liderów, powiedzmy. Jeden, no, i autor takich wstrząsających wspomnień opisuje, jak w 1945 roku już no, za wolnej Polski no, pojechał tam z Rachelą Auerbach, taką dziennikarką żydowską, i ze śledczymi, żeby dokumentować miejsce zbrodni. Spotkał kobietę, znaczy odnalazł chałupę, do której jako uciekinier trafił tam po ucieczce, i ta kobieta, którą tam zastał, zapłakana, dała mu jedyną rzecz, jaką miała, żeby go ratować. Koszulę swojego męża. Jedyną koszulę, jedyną cenną rzecz, jaką ona piękna miała. Pomoc. Biała koszula męża, żeby on się przebrał i wyglądał jak chłop. I on w 45 roku wrócił do tej kobiety i jej oddał tą koszulę. No, wspaniała. Czy żyje ktoś z tych tamtych czasów? Dwa lata temu zmarł ostatni uczestnik buntu, Samuel Wilenberg, autor wstrząsających wspomnień i również autor wstrząsających rzeźb. Teraz była 75. rocznica tego buntu. Ada Wilenberg, jego żona, była gościem honorowym tych uroczystości. Michał Wójcik, autor książek takich znanych jak Ptaki drapieżne, historia Lucjana Sępa-Wiśniewskiego, a ostatnio Na tropie Wandy Kronenberg, to taka agentka. Rozmawialiśmy też o książce. Książka też z rozmowa z Zofią Posmysz, tu dzisiaj wspomnianą, bo Zofia Posmysz to przecież więźniarka Oświęcimia. Dzisiaj mówiliśmy o takim drugim Oświęcimie po prostu, o Treblince i o tym słynnym buncie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Książkę Treblinka 43 wydał Znak Litera Nowa. Wydawnictwo ma kilka egzemplarzy dla Państwa, tylko trzeba do nas napisać. Historia z książki, @polskieradio.pl i podać swój adres domowy, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę wysłać. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem plasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak, kapci miękki krzuch, spokój sen. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Plącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat. Historie jak z książki. Profesor Michał Kopczyński za chwilę będzie Państwa chciał przekonać, że tak zwany produkt krajowy brutto, PKB, to jeden z największych wynalazków XX wieku. Choć z drugiej strony, jak to porównać na przykład z penicyliną? Nie sposób udzielić sensownej odpowiedzi na pytanie o to, co było największym wynalazkiem XX wieku. Dla jednych będzie to samolot, dla innych komputer lub smartfon. No może jeszcze trzeba dodać penicylinę i będziemy mieli listę wynalazków, które dotyczą niemal każdego spośród 7 miliardów mieszkańców Ziemi. Gotów jestem jednak postawić nieco ryzykowną tezę, że jeszcze większy wpływ na codzienność ludzkości ma inny wynalazek XX wieku. Produkt krajowy brutto, w skrócie PKB. W odróżnieniu od samolotu, komórki czy antybiotyków, PKB nie jest materialnym przedmiotem, lecz abstrakcyjnym konstruktem liczbowym, odzwierciedlającym poziom rozwoju gospodarczego. Pomysł, by za pomocą jednej liczby wyrazić bogactwo państwa, zamożność jego mieszkańców i przy okazji tempo rozwoju gospodarczego, nie jest nowy. Jako pierwszy usiłował go zastosować jeszcze w XVII wieku angielski lekarz William Petty dla porównania potencjału wojennego Anglii, Holandii i Francji. Ponieważ jednak nie miał potrzebnych ku temu wiarygodnych liczb, porównanie miało charakter jedynie orientacyjny. Dane pojawiły się w wieku XIX, gdy rosnąca liczebnie biurokracja zaczęła domagać się liczb, by w sposób racjonalny podejmować decyzje polityczne. Jakość tych liczb była jednak różna, a brak wypracowanych standardów ich gromadzenia i użycia powodował, że dane są trudne do porównania. Dopiero wiek XX, najpierw wielki kryzys lat 30., a potem II wojna światowa, przyczyniły się do zmiany stanu rzeczy. Urodzony w Pińsku, amerykański ekonomista Simon Kuznets, szacując skalę kryzysu lat 30. w USA, oparł obliczenia na zsumowaniu wszystkich dochodów, jakie generowała gospodarka w ciągu roku. Uwzględnił przy tym zarówno dochody osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Sumę dzielił przez liczbę mieszkańców USA. Tak ujęty dochód narodowy na głowę mieszkańca mówił coś o poziomie życia ludności, a ten spadł w czasie kryzysu blisko o połowę. Wkrótce świat stanął na krawędzi wojny i sens obliczeń uległ zmianie. Nie chodziło już o oszacowanie sumy dochodów ludności i przedsiębiorstw, lecz o obliczenie wartości produkcji, by w ten sposób zorientować się, jaki jest potencjał gospodarczy kraju i jak dużą jego część można przestawić na potrzeby wojny. W tym ujęciu sumowano wartość produkcji i usług w danym roku. Aby uniknąć podwójnego liczenia, sumowano wartość dodaną, wytwarzaną przez poszczególnych producentów. A więc wartością dodaną, wytworzoną przez hutę, była stal minus koszta surowców, czyli rudy żelaza i węgla potrzebnego do wytopu stali. Po zakończeniu wojny, opracowany w Anglii i USA sposób obliczenia PKB rozpowszechnił się na cały świat. Pod auspicjami Banku Światowego po dziś dzień ogłasza się zalecenia dotyczące techniki obliczeń, by wyniki były porównywalne. Dziś PKB jest najważniejszym miernikiem stanu gospodarki. Jego poziom, wahania, jego tempo wzrostu decyduje o polityce gospodarczej wszystkich niemal rządów i o losach społeczeństw. Kryje się za tą liczbą dość prosta myśl, a mianowicie im więcej się produkuje, tym bogatsze społeczeństwo i państwo, tym wyższy standard życia. W zasadzie to prawda, choć trzeba pamiętać, że jeśli wybudujemy budynek, potem go zburzymy i odbudujemy, to przyczynimy się do wzrostu PKB znacznie bardziej, niż gdybyśmy pozostawili naszą kamienicę w spokoju zaraz po wybudowaniu. Cudowna liczba pada też ofiarą świadomych przekrętów rządzących. Przykładowo, w 2013 roku Komisja Europejska zleciła dodawanie do PKB dochodów z handlu narkotykami i prostytucji. Choć ich oszacowanie jest trudne, a może nawet niemożliwe, to rządzącym to odpowiada, bo zwiększa PKB i pozwala choćby na chwilę zapomnieć o konieczności podejmowania niepopularnych cięć wydatków publicznych. Przecież deficyt budżetowy liczy się jako procent PKB. A jak ma się handel narkotykami i prostytucja do dobrobytu społecznego, to już nikogo nie obchodzi. Dzieje się historia. Marek Koprowski, Legiony, Droga do Legendy, Przed wyruszeniem w pole, 1906-1914, najnowsza książka wydana przez Replikę. Marek Koprowski jest znanym pisarzem historycznym, dziennikarzem, reporterem. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką wschodnią i losami Polaków na wschodzie. Jako wysłannik kilku pism odbył wiele podróży od Brześcia po Sachalin i Kamczatkę, odwiedzając wszystkie kraje na terenach tych postsowieckich. Plonem tych wypraw, oprócz tysięcy artykułów, jest też wiele książek. Jest laureatem m.in. Nagrody Fundacji Polkul imienia Jerzego Bonieckiego w 2007 roku za działalność na rzecz utrzymywania kultury polskiej na wschodzie. W ostatnim czasie nakładem wydawnictwa Replika też ukazał się szereg książek z cyklu Wołyń, wspomnienia o ocalałych. Teraz mamy książkę o Legionach. Ambicją tej książki jest ukazanie całej złożoności i wielobarwności ruchu legionowego z jego różnymi korzeniami. Zaczyna się nie od wymarszu pierwszej kadrowej, ale od działalności organizacji bojowej PPS. Autor omawia działalność Związku Walki Czynnej, a następnie Związku Strzeleckiego. Przybliża nam proces kształtowania się związanego z nimi obozu politycznego funkcjonującego w Galicji. Ważną część stanowią zamieszczone w dużej ilości wspomnienia, cytaty z najważniejszych dokumentów oraz bezpośrednie relacje świadków. Oddają one znakomicie atmosferę tamtych dni, ilustrują działania i decyzje osób, które tworzyły historii, o których współcześni uczą się z podręczników. Pozwalają też lepiej zrozumieć argumenty, racje, sposób rozumowania. Marek Koprowski, Legiony, Droga do Legendy, Przed wyruszeniem w pole, 1906-1914. Tę książkę dzisiaj Państwu polecamy. Pamiętasz, była jesień, mały hotel pod różami, pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie celowałeś pokryją moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot mili dzisiaj nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok. Thank you. ich rozstania, kochani, nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz złych listów nie przynosi pod foteli krusz. Liść powiewem wiatru padł mi do nóg i wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8 korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął. Też przeczytajcie. I znów wkrótce będziemy wspominać wrzesień 1939 roku. Napaść Niemiec na Polskę, nierówną walkę, bohaterstwo żołnierzy polskich, a także niezwykłe epizody kampanii wrześniowej. Historyk Grzegorz Rutkowski opowie teraz Państwu o jednym z takich właśnie epizodów. O szarży kawalerii w bitwie pod Krojantami. Marek Pasturczak, Jerzy Lelwic, Krojanty, 1939, prawdy, mity, legendy. Szarża pod Krojantami w 1939 roku była pierwszą szarżą w kampanii polskiej 1939, obrosła legendą, także tym mitem. Wokół niej też był tworzony mit polskiej kawalerii szarżującej na czołgi, niemieckie wozy bojowe. Wprawdzie pod samymi Krojantami Niemcom udało się odeprzeć szarże polskich ułanów nie przy pomocy wozów bojowych, tylko celnie położonym ogniem broni maszynowej i granatników. Niemniej Krojanty najbardziej właśnie kojarzą się z mitem polskiej kawalerii, szaleńczo odważnych ułanów, którzy z braku poszanowania dla własnego życia atakują nieprzyjaciela, z którym nie mogą wygrać. Książka ta nie tylko rozprawia się z mitem polskiej kawalerii, która szarżuje na czołgi, z mitem, z którym już wielu historyków się rozprawiało, natomiast stara się w miarę szczegółowy sposób opisać wydarzenia, które miały miejsce 1 września 1939 roku pod Chojnicami, czyli starcie pododdziałów niemieckiej 20. Dywizji Piechoty, dywizji motoryzowanej, z oddziałami polskimi, głównie ułanami 18. Pułku. Jest to praca, która wprawdzie nie wyczerpuje wszystkich dostępnych archiwaliów, natomiast w stosunku do prac poprzednich, które poruszyły ten temat z lat 90. i z początku lat 2000, w większej mierze bazuje na relacjach i dokumentach tej drugiej strony, czyli dokumentach niemieckich. Chociażby z tego względu jest także pozycją ciekawą, jak Niemcy na samym początku kampanii odnosili się i jakie mieli refleksje po starciu z siłami polskimi. Jest to także praca, która w stosunku do poprzednich monografii i prac popularno-naukowych, które dotykały tej bitwy, stara się także w sposób taki mocniejszy zwrócić uwagę na kultywowanie pamięci o tej bitwie, o szarży pod Krojantami, zwłaszcza zważywszy na ten moment, że jesteśmy jeszcze w trakcie trwania tej mody na rekonstrukcje historyczne i właściwie każdego roku od już nastu lat, bodaj od 2011 roku, rok do roku odbywa się rekonstrukcja historyczna, która właśnie stara się przypomnieć i odtworzyć to, jak ta szarża w 1939 roku wyglądała. Z tego powodu jest to książka dość ciekawa, warta polecenia. Historie jak z książki. Leon Wasilewski, znawca i współtwórca polskiej polityki wschodniej II Rzeczypospolitej, należał do najbliższych współpracowników marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak jak marszałek, był piewcą idei federacji z Litwą, Białorusią i sojuszem z Ukrainą. W Polsce międzywojennej pełnił różne funkcje, a także wydawał pisma Piłsudskiego. Tymczasem Muzeum Historii Polski w serii Na stulecie niepodległości wydało właśnie Leona Wasilewskiego. Tytuł publikacji: Piłsudski, jakim go znałem. Teraz zaprezentujemy fragmenty książki. Czyta Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. A ja Państwa już zapraszam za tydzień o tej samej porze. Dobranoc. Towarzysz Wiktor, a raczej Ziuk, zdrobniale od kresowego Juziuk. Józef, jak go poczęliśmy teraz wszyscy nazywać za przykładem jego żony i jak zawsze nazywano go w rodzinie. W Londynie wygłosił odczyt w klubie robotniczym PPS na temat powstania listopadowego i raz tylko wystąpił publicznie na zebraniu dyskusyjnym, gdzie przemawiał po rosyjsku, zaznaczając na wstępie: ja etowo preklatowe języka nie zabył. Notabene Ziuk bardzo lubił przeplatać rozmowę najrozmaitszymi, charakterystycznymi powiedzeniami i zwrotami, w które obfituje język rosyjski. Przyzwyczajenie to pozostało mu na zawsze, zapewne z czasów pobytu na zesłaniu syberyjskim. W listach też wszystkie cytaty i nawet pojedyncze wyrazy rosyjskie podawał zawsze literami rosyjskimi. Grażdanką. Nikt wówczas zapewne nie przypuszczał, że Piłsudski z czasem zostanie wybitnym, wspaniałym mówcą. Życie konspiracyjne zaboru rosyjskiego, wykluczające publiczne występy krasomówcze, zupełnie nie dawało pola, na którym mówcy mogliby się wyrabiać. To też najbardziej płytki i mało inteligentny mówca, Galicjanin, często zapędzał w kozi róg polemizującego z nim królewiaka lub zwłaszcza kresowca, dziesięciokrotnie od niego mędrszego. W pogadankach towarzyskich Ziuk był niezrównany. Mówił chętniej dużo, przeważnie o życiu na zesłaniu w Tundrze, w sposób plastyczny charakteryzując stosunki i ludzi. Opowiadaniem tem mógł utrzymać w napięciu uwagę słuchaczy całymi godzinami. Z jego poszczególnych wypowiedzeń ujawniała się głęboka niechęć do Rosji, będąca jednym z zasadniczych rysów jego, że tak powiem, światopoglądu politycznego. I nie chodziło tu o Rosję urzędową, carską, której nienawidził, jak i my wszyscy, całą siłą duszy. Nie lubił też literatury rosyjskiej, która wśród wielu rewolucjonistów polskich posiadała entuzjastycznych zwolenników. Poszczególne cechy charakteru rosyjskiego usposobiały go krytycznie. Rosyjska bierność zwłaszcza budziła w nim odrazę. Pamiętam, jak opowiadał raz o jakimś słynnym rozbójniku syberyjskim, który steroryzował olbrzymią połać kraju i grasował bezkarnie skutkiem owej bierności mas. Pewnego razu zbój ów został otoczony przez tłum w jakimś budynku, tak, że zdawało się, iż nic go nie uratuje. Nagle zjawia się na ganku, bezbronny, i krzyczy: drogu! Duży tłum rozstępuje się na obie strony i zbój przechodzi wśród dwóch zwartych szeregów ludzi, z których żaden nie ośmiela się go zatrzymać. Leon Wasilewski. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, sprzedawca prądu i gazu, mecenas edukacji patriotycznej. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Coll. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy